La la la, yeah, yeah. La la la la la, la la la. Ochii tăi au o scintire, pot să spun îndrăgostit despre tine, când iubire pentru tine asta simt.